Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Noworoczne spotkanie rodziny olimpijskiej, Order Zasługi Polskiego Komitetu Olimpijskiego odebrał prezydent Andrzej Duda. Świat wzywa do dokładnego zbadania katastrofy w Teheranie, do zestrzelenia ukraińskiego samolotu przyznał się Iran. Rybacy spotkali się z marszałkiem województwa pomorskiego, grożą protestami w związku z zakazem połowu dorszy. Prezydent Andrzej Duda otrzymał Order Zasługi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głowa państwa po raz kolejny bierze udział w noworocznym spotkaniu rodziny olimpijskiej. To coroczne wydarzenie gromadzące medalistów olimpijskich kilku pokoleń, ich trenerów oraz działaczy sportowych. W centrum wystawienniczym Expo, gdzie trwa spotkanie, jest Agnieszka Jasik. Powiedz, co jeszcze powiedział prezydent, zwracając się do sportowców. Prezydent podkreślał, że spotkanie z medalistami za każdym razem jest dla niego wielkim przeżyciem, a ich dokonania śledzi od najmłodszych lat. Zwracając się do sportowców, przypomniał, że w tym roku czekają ich zmagania m.in. na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Tego życzę, żebyście ocierali te łzy radości, ale też i gigantycznej satysfakcji z wielkiego osiągniętego sukcesu. Życzę Państwu, żebyście nam przynosili tą radość i życzę tej wielkiej radości nam wszystkim, żebyśmy tych momentów w tym zwłaszcza roku mieli jak najlepiej. A zaczął się bardzo dobrze. No, zaczął się od wielkiego sukcesu Dawida Kubackiego w turnieju czterech skoczni i mam nadzieję, że na cały ten 2020 rok to będzie dla nas wszystkich dobry omen. Z kolei minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk podkreśliła, że sportowcy będą mogli liczyć na wsparcie zarówno w przypadku sukcesów, jak i porażek. Podczas gali wręczono też wielkie honorowe nagrody sportowe PKOL imienia Piotra Nurowskiego. Laureatem w kategorii sportowiec roku został czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Prezydent wspomniał Dawida Kubackiego. Dziś Dawidowi możemy znów gratulować, bo zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Predazzo. Kamil Stoch był czwarty, zwyciężył Niemiec Karl Geiger. Więcej na ten temat w naszych serwisach sportowych. Iran uczynił ważny krok, przyznając się, że jego siły zbrojne zestrzeliły ukraiński samolot pasażerski, mówi kanclerz Niemiec. Angela Merkel dodaje, że należy podjąć wszelkie działania, by w pełni zbadać tę katastrofę. Wiadomo, że specjaliści z Francji wezmą udział w badaniu czarnych skrzynek ukraińskiego samolotu. Ukraińscy eksperci już pracują w Iranie i badają szczątki maszyny. W Iranie znajduje się 45 ukraińskich ekspertów do spraw lotnictwa. Szef ukraińskiego rządu poinformował, że wciąż zajmują się oni skrupulatnym wyjaśnianiem przyczyn katastrofy. Jak dodał, specjaliści badają dowody rzeczowe oraz wspólnie z Organizacją Lotnictwa Cywilnego Iranu dokonali oglądu czarnych skrzynek oraz miejsca składowania szczątków rozbitego samolotu. Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że oczekuje od Iranu całkowitego przyznania się do winy, gotowości do pełnego i otwartego śledztwa, pociągnięcia winnych do odpowiedzialności, ale też zwrotu ciał ofiar i wypłaty odszkodowań. Wcześniej prezydent Iranu Hassan Rouhani przyznał, że samolot został zestrzelony z powodu ludzkiego błędu i oświadczył, że Iran głęboko żałuje tej niewybaczalnej pomyłki. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 100 rybaków z Pomorza spotkało się w Ustce z marszałkiem województwa pomorskiego. Domagają się natychmiastowych działań, które zapewnią im wsparcie finansowe w związku z całkowitym zakazem połowu dorszy i ostrzegają przed dalszymi protestami. Artur Jończyk, przedstawiciel sztabu kryzysowego rybaków komercyjnych z Darłowa. My po prostu umieramy, to jest taka wolna agonia, ale generalnie my się nie poddamy. Napięcie rośnie i ciśnienie w środowisku rybackim. Jeśli do tygodnia nie zaproponują nam jakieś wsparcia finansowego na ten teraźniejszy rok i na przyszłe lata, sztab komitetu jest gotowy już na podjęcie naprawdę takiej zmasowanej akcji protestacyjnej. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk mówi, że blokady największych portów nie są dobrym rozwiązaniem. To będą ogromne straty dla gospodarki, dla społeczeństwa, ale z drugiej strony musi się też pojawić apel do rządu, do ministerstwa, do polskiego rządu o to, żeby jak najpilniej usiąść do wspólnego stołu i rozwiązać ten problem. Wczoraj rybacy rekreacyjni wstrzymali protest do 16 stycznia. Zostali zaproszeni na spotkanie z ministrem gospodarki morskiej. Od 1 stycznia obowiązuje całkowity zakaz połowu dorsza. Komisja Europejska wskazuje, że odbudowa stada we wschodniej części Bałtyku potrwa nawet do 2024 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Feels Like We Only Go Backwards z tej samej płyty, czyli Lonerism z 2012 roku. Tame Impala, czekamy na nowy album, ma się pojawić już niedługo. Kevin Parker i jego nowe muzyczne pomysły zebrane na jednej płycie, kącik dla Australii. No to właśnie tak dziś. Co teraz? Aha, odsyłam Państwa na stronę 95.polskieradio.pl, bo tam do końca stycznia wybieramy najważniejsze piosenki w historii Polskiego Radia. W 95-letniej pięknej historii Polskiego Radia. One otrzymają nowe aranżacje, nowe życia. No i proszę się zastanawiać, proszę wspominać, proszę przesłuchiwać, proszę sobie to pięknie grać i głosować. A u nas dzisiaj tak. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu. Dobra myśl, to wciąż za mało, moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Deszczowe wtorki, które przyjdą po niedzielach, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść, to wciąż za mało, moje serce, że uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne, nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić, to wciąż za mało, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy mi chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy mi chłodu ust twych. Jest taki worek z rzeczami, których chyba najbardziej żałuję, jeżeli chodzi o muzykę i o jej przeżywanie. No i jednym z takich elementów, myślę, że zajmujących sporo miejsca w tym worku, jest fakt, że ja nigdy nie miałem tak naprawdę okazji porozmawiać z Agnieszką Osiecką, ale myślę, że gdybym miał taką możliwość w kolejnych latach przy Myśliwieckiej 357, to byłbym jednym z najbardziej nękających ją łobuzów, I na pewno podczas tego nękania prosiłbym, żeby i wciąż opowiadała mi historię pisania niektórych tekstów, między innymi tego Uciekaj moje serce. Seweryn Krajewski, fantastyczne wykonanie, no i to wszystko również w propozycjach na najważniejsze polskie piosenki w plebiscycie 95-lecia Polskiego Radia. Raz jeszcze polecam 95.polskieradio.pl, tam proszę wchodzić i głosować. O, do końca stycznia mają Państwo na to czas. Myślę, że to jeszcze trochę. No a teraz zapraszam na mój profil facebookowy. Oczywiście można podpisywać tam wirtualną listę obecności. Również na profilu audycji Myśliwiecka 357. Zaproszenia mam dla Państwa, bo to w najbliższy piątek. Wczoraj nie wypadało mi tego robić podczas ofensywy, no bo zmroziła nas informacja o pożegnaniu z Neilem Peartem. Obiecałem, że to dziś. Że przełożymy to na to spotkanie sobotnie. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Proszę pisać w sprawie zaproszeń na ofensywę Deluxe. Najbliższy 14 koncert z tej serii w piątek i będzie tak. I będzie Kaśka Sochacka, i będzie zespół Noże, i będzie zespół Radio Slam, i po raz pierwszy tak uroczyście chyba zostanie zagrany koncert akustyczny przez Darię Zawiałow. Będzie jej towarzyszył Piotr Rubik na gitarze akustycznej. Być może nie tylko, bo coś tam kombinują z jakimiś niespodziankami. Ale myślę, że koncert będzie co najmniej przyjemny. Zapraszam bardzo serdecznie i proszę w tej sprawie teraz pisać. No a Daria ze swojego nowego singla. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Wielka różnica w poglądach. Moja 20 twarz wymusza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się. Czuję się. Fang Fu, Daria Zawiałow. Ma być uroczyście, ma być odświętnie, nie tylko w jej wykonaniu zresztą, ale wiem, że jeżeli chodzi o ten, tę część koncertu Ofensywa Deluxe, kombinują coś, żeby było tak nie tylko w ramce, ale też poza ramką i to bardzo miło i pięknie. No to jeszcze jedna wejściówka podwójna, niech będzie od teraz. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Od teraz sprawdzam maile i zobaczymy, kto pierwszy. Tak, 22 minuty po 18. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już tak do 19, do końca naszego sobotniego spotkania. Zapraszam Państwa na spotkanie z zespołem Rush. Co nam zostaje w takich chwilach, w takich momentach? Coś napisać, coś powiedzieć, coś zagrać, wspomnieć, przypomnieć, przybliżyć. Ale państwo też wspominają, kiedy wczoraj przed godziną 22 świat obiegła informacja o śmierci Neila Peart'a, jednego z najlepszych perkusistów świata. Napisałem krótką notatkę na swoim profilu facebookowym. Dzisiaj pojawił się jeden z komentarzy. Pozwolę sobie go przytoczyć, bo jest krótki, ale konkretny, od Jarka. Tym dla bębnów, czym Freddy dla mikrofonu, załamka. I wczoraj podczas ofensywy, już kiedy kończył się dzień, kiedy minęła godzina 23, obiecałem państwu na antenie, że to będzie bardzo smutna, ale pracowita noc, bo postaram się znaleźć taki wywiad, taką rozmowę, chyba pierwszy wywiad, który nagrywałem przez telefon w Trójce tutaj w 98 roku, to było w listopadzie. Wywiad z Alexem Lifesonem, gitarzystą zespołu Rush, bo pamiętałem bardzo dobrze przez te wszystkie lata, że on Neila Peart'a pięknie w tym wywiadzie wspominał. Rozmowa trwała około 15 minut i no co tu dużo gadać, bałem się, że tej taśmy może po prostu nie być. Była. I to całkiem na widoku, w takiej szafie, w której trzymam jeszcze archiwalia radiowe, właśnie takie taśmy z ponagrywanymi rozmowami. Alex Żywotycz, czyli Alex Lifeson. Pamiętam, że na początku tej rozmowy, tego wywiadu, chociaż nie lubię tak nazywać spotkań, nawet przez telefon się dziejących z artystami, na początku mówił o swoim pochodzeniu. Powiedział: moi rodzice pochodzą z Jugosławii, przyjechali do Kanady po zakończeniu II wojny światowej, poznali się w British Columbia, zachodniej części Kanady. My parents are Yugoslavian. They came to Canada after the Second World War, and they met in Canada and in British Columbia, in the western part of Canada, and grew up in Toronto my whole life. I've always lived here. Dorastałem w Toronto, właściwie spędziłem w tym mieście całe moje życie. Ale zapytałem też Alexa o Neila Peart'a. Powiedział: Neil pochodzi z miasta położonego niedaleko Toronto. Neil is from a city that's not far from Toronto, and he grew up in that area, I mean, his whole life as well. And same for Getty. Getty grew up in Toronto, and we met when we were very young. I guess we were about 13 or 14 years old when we met. Dorastał w tej okolicy przez cały czas i podobnie było z Geddym Lee. On wychowywał się w Toronto, a my spotkaliśmy się w bardzo młodym wieku. Mieliśmy około 13-14 lat. Wtedy, w 98 roku, wiedzieliśmy, że zespół Rush nie przyjechał do Polski, nie zagrał jeszcze dla polskich fanów, ale wciąż mieliśmy nadzieję. To się nie zmieniło przez kolejne 22 lata. Nie zagrali w tym składzie i już nie zagrają w Polsce. Ale pamiętam, że zapytałem wtedy Alexa Lifesona: chciałbyś odwiedzić tę część Europy? Sure, I'd love to. You've never been here. Well, I went to Yugoslavia when I was 13 years old. Uh-huh. I spent a summer there, two months in the summer, visiting relatives and staying on the Adriatic coast. Pewnie, że chciałbym tam przyjechać bardzo. Zapytałem: nigdy tu nie byłeś? Powiedział: kiedy miałem 13 lat, byłem w Jugosławii. Spędziłem tam dwa letnie miesiące, odwiedzając krewnych na wybrzeżu Adriatyku. Jedno z pytań dotyczyło tej niesamowitej więzi. Alex Lifeson, Geddy Lee, Neil Peart. Co trzyma was tak mocno w tym zespole? Powiedział: mieliśmy dużo szczęścia, a poza tym jesteśmy bliskimi przyjaciółmi. Well, you know, we've been very fortunate. We're very close friends and we enjoy each other's company, we laugh a lot together. Lubimy swoje towarzystwo, jest zawsze mnóstwo śmiechu. Dużo wspólnie przeszliśmy, ale rozwijaliśmy się też indywidualnie. Zawsze mieliśmy konkretne pojęcie co do kierunku, w jakim chcemy iść z naszą muzyką. Chcieliśmy być dobrymi muzykami i autorami piosenek. Chcieliśmy się rozwijać. Łączyła nas ta sama wspólna myśl. Nie było więc trudno zostać ze sobą przez tyle czasu. Tworząc zespół, wciąż jesteśmy bardzo bliskimi przyjaciółmi. No bo Rush to zespół szczególny. On mówi: już sam fakt, że istniejemy 25 lat jako zespół, jako grupa, świadczy o tym, że Rush jest czymś wyjątkowym. Well, I guess just by the fact that we've been around for 25 years. Certainly Rush is unique. Myślę, że odróżniamy się od innych pod tym względem. Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek byli częścią jakiegoś trendu i by to uczyniło nas klasycznym zespołem. Przede wszystkim uczynił to fakt, że trzymamy się ze sobą przez 25 lat, a przecież niezbyt wiele zespołów istnieje przez ćwierć wieku. Płyta Moving Pictures. To był 1981 rok. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wracam do rozmowy z Aleksem Żywotyczem, czyli Aleksem Lifesonem, gitarzystą tego zespołu. Kto by wtedy przypuszczał, że kiedyś będę potrzebował tej rozmowy, tego wywiadu, żeby z takiej okazji jego słowa Państwu przypominać. Zresztą Jeszcze jest coś do odnalezienia, bo tak naprawdę Neil Peart był tym jedynym muzykiem zespołu Rush, z którym Trójka nie rozmawiała. Udało mi się w kolejnych latach dotrzeć do Geddiego Lee, chociażby z okazji wydania jego solowej płyty My Favorite Headache, i dwa razy Geddy Lee dla Trójki opowiadał i o Rush, i o swoich przyjaciołach z tego zespołu, o swojej solowej muzyce, o tym, jak komponują wspólnie na płyty kanadyjskiego tria. Opowiadał też o tym, że swego czasu jego mama zabrała jego siostrę do Starachowic, bo przecież z Polski pochodzi, z Warszawy, później przeprowadziła się do Starachowic, że tu byli, ale nie był wtedy muzykiem, nie odwiedzał naszego kraju jako muzyk zespołu Rush, tylko absolutnie prywatnie, żeby przypomnieć sobie o swoich korzeniach. Dzisiaj jeszcze przed godziną 19 do cytatu z Geddiego wrócę. A tymczasem w dalszym ciągu Alex Lifeson. Powiedziałem wtedy w listopadzie 1998 roku podczas tej rozmowy, no tak, od zawsze mam wrażenie, że na płytach zespołu Rush gra cały duży zespół, całe combo, duża orkiestra, to tylko wasza Trójka. Myślisz czasami o was jako o perfekcjonistach? Powiedział, nie wiem, czy jesteśmy perfekcyjnym zespołem. Po prostu pracujemy tak mocno, jak tylko potrafimy. I don't know if we're such a perfect team. We try as hard as we can. You know, you sam nadajesz sobie drill, a jeśli coś wydaje się trudne do osiągnięcia, po prostu pracujesz ciężej nad tym. Aż wreszcie dochodzisz do tego. I w studiu, i podczas występów na żywo staramy się dawać z siebie wszystko. We try to do our very best all the time. And that falls over on our touring as well. I mean, that's the way we prowadzimy swoje życie, chcąc nadać mu jak najwięcej jakości. Wyznaczając sobie pewne standardy i żyjąc zgodnie z nimi. No to opowiedz jeszcze tę historię, jak staliście się triem Lifeson, Lee, Peart. Początki Rush to przecież ty, Geddy Lee i inny perkusista. A Neil, a Alex Lifeson mówi, zaczynaliśmy z Geddym, tak, to prawda. To nasze granie na początku wyglądało tak, że nie graliśmy właściwie żadnych koncertów, z wyjątkiem jakichś dziwacznych występów w szkole czy w kawiarniach. That thing with Geddy, I mean, that was such a long time ago. We weren't playing any gigs. I mean, I think we had the odd little high school or, you know, coffee shop sort of gig. No, ale były też problemy osobiste z Johnem Ratsayem, naszym pierwszym perkusistą. Miał wtedy na nas duży wpływ. Byliśmy młodzi, bez większego pojęcia, co robimy i w jakim kierunku idziemy. Ale dobrze się bawiliśmy. Geddy w pewnym momencie nas opuścił, przyłączył się na 4, może 5 miesięcy do innego zespołu, a po jakimś czasie po prostu zaproponował, żebyśmy spróbowali ponownie. Tak to po prostu było. Wracając do Neila, John Ratsey miał trochę problemów ze zdrowiem. Nie był gotowy na duży kontrakt i jeżdżenie po Ameryce. Myślę, że się tego wszystkiego trochę wystraszył. Zdecydował, że odchodzi. Dał nam o tym znać jakieś 6 miesięcy po zakończeniu naszych koncertowych zobowiązań. Głównie były to koncerty klubowe. Przesłuchiwaliśmy kilku perkusistów. Neil był drugi. Zakochaliśmy się w jego graniu od pierwszej sekundy. Później były wspólne próby przez około 10 dni i wyruszyliśmy w trasę. I think his coming was very important to the group. Powiedziałem, myślę, że jego przyjście było bardzo ważne dla zespołu. Oczywiście. Lyrically he's become a wonderful lyricist, you know, unique and very crafted. Oczywiście, i to nie tylko dlatego, że był wspaniałym perkusistą, ale stał się też wyjątkowym, dobrze przygotowanym do tej roli autorem tekstów. No i jeszcze to jedno pytanie z najkrótszą odpowiedzią. Alex, czy to prawda, że Neil Peart ma doktorski stopień naukowy z gry na perkusji? A doctor? No. Oh, well, he had a nickname as the professor for a long time. But no, he's not a doctor. Nie, nie jest doktorem. Przez długi czas miał pseudonim profesor, ale doktorem nie jest. Where would you rather be? Anywhere. Anywhere but here. When will the time be right? Any time but now. Anywhere. wound up and wound up so tight. So tight. So many decisions, a million revisions, caught between darkness and light. Will the nest of mirrors, will the polished steel, gives an eye and chains, turn the grinding wheel. I run between the shadows, some are phantom, some are real. Voices behind the door, the known and the nameless, familiar and faceless, my angels and my demons at war. At war. Which one will lose depends on what I choose, or maybe which voice I ignore. Wilderness of mirrors, streets of cold desire, my precious sense of honor, just a shield. Against the chaos and the cross of holy fire. Where would you rather be? Anywhere, anywhere but here. When will the time be right? Any time but now. Where would Between Darkness and Light. Double Agent, znakomity utwór znakomitej płyty Counterparts, 1993 rok. Neil Peart, jeden z najlepszych perkusistów w historii rocka. Często spotykałem takie określenie, kiedy rozmawiałem o jego grze, rozmawiałem o tym, co odstawiają muzycy Rush jako trio na scenie, że to jest niesamowite uzyskać takie zgranie i takie zrozumienie. Takie określenie, które brzmiało sadzenie ziemniaczków, chodziło o te wszystkie przejścia. Ta perkusja, która była zbudowana, właściwie cały zestaw, taki wręcz mały pałacyk z bębnów, przeszkadzajek, instrumentów perkusyjnych wokół Nila, i on jako jedyny obsługujący perfekcyjnie te instrumenty, no a później było to słychać na kolejnych płytach koncertowych. Ta Rozmowa z Aleksem Lifesonem, której fragmenty dzisiaj Państwu zaprezentowałem, odbyła się w związku z wydaniem koncertówki Different Stages Live zespołu Rush z listopada 1998 roku. Polecam bardzo tę płytę. Tam też Neil Peart daje cudowny popis swoich umiejętności. No, a wracając jeszcze do tej tkanki ludzkiej, wiedzieliśmy od lat, że to był człowiek, któremu ewidentnie do piekło dołożyło życie, bo przecież w 1997 roku latem zginęła w wypadku samochodowym jego córka, a niecały rok później zmarła jego żona Jackie. Rzucił wszystko, wsiadł na motocykl, objechał Amerykę. Postanowił właśnie w ten sposób zamanifestować swoją rozpacz, swoją żałobę po stracie tych bliskich osób i jakoś to wszystko przeżyć, dać sobie po prostu radę, po czym wrócił do zespołu Rush i bębnił wspaniale dalej. I pamiętam 2000 rok i rozmowę z Geddym Lee, kiedy ukazała się solowa płyta wokalisty grupy Rush zatytułowana My Favorite Headache. Wtedy w wywiadzie dla Trójki, muszę to po prostu znaleźć, ale pamiętam bardzo dobrze to zdanie. Być może kiedyś to się uda odtworzyć z oryginału. Pamiętam to zdanie, które wtedy powiedział. Ta płyta to również opowieść o ludziach, którym życie dopiekło bardzo boleśnie, a którzy mimo to nie tracili rezonu. Angels share secrets of the universe. They seldom fare, partly blessing, partly curse. Although only members of the